მომავალი წლის ბიუჯეტი ალბათ 100%-ით შესრულდება, რადგან ვანო მერაბიშვილმა თოვლის ბაბუა დაიჭირა. მოგესალმებათ, ღამის შოუ დათო გოგიშაიშვილთან ერთად. ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ამ თოვლის ბაბუის დაჭერასთან დაკავშირებით უკვე გამოიწვია რამდენიმე პროტესტი. ასე მაგალითად, ლაპლანდიაში ამასთან დაკავშირებით თავისი პროტესტი გამოთქვა სანტა კლაუსმა, რუსეთში პროტესტი გამოთქვა დედ მოროზმა და საქართველოში პროტესტი გამოთქვა თეატრ თვერიძემ. თოვლის ბაბუა რომ დაიჭირეს შესაბამისად, ესე იგი თუ ადრე ბავშვები ახალწელს სახლში ელოდებოდნენ თოვლის ბაბუას, ეხლა უკვე თვითონ მოუწევთ პერედაჩების მიტანა თოვლის ბაბუასთან ციხეში. პრინციპში რას ერჩოდნენ ამ თოვლის ბაბუას, რატო დაიჭირეს, რა ვიცი, ამ საწყალ თოვლის ბაბუას? საჭმლის ფული არა აქვს, რომ სიგარეტი იყიდოს და წვერი გაიპარსოს. განათებას ამ საახალწლო მზადებას შევეხები ორი სიტყვით. განათებას რაც შეეხება ქალაქში, რომ დადგეს წინა საახალწლო დღეებში ეს განათებები. ეს განათება ისეთი განათებაა, რომ, რა ვიცი, სანთლი დრო ეძებო ვერსად ნახავ. ზოგი ნათურა მოიპარეს, ზოგი გადაიწვა. შესაბამისად, ეს გილოცავთ ახალ 2006 წელს, ზოგან ესე იკითხება. გილოცავთ ახალ 26 წელს. ერთგან შევამჩნია ასე იკითხება, გლოცავთ ხეს. და ერთგან არის ასეთი, ილო 2006. უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები, რომლებიც ესე იგი სპეციალურად ახალი წლის შესახვედრად ჩამოდიან საქართველოში და ასეთი კი ბევრია, ეს უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრებიც თავიანთ შეფასებას ადლევენ წინა საახალწლო მზადებას. ასე მაგალითად, პაპუა ახალი გვინეის ელჩმა საქართველოში განაცხადა, რომ ძალიან კარგი განათება გაქვთო ქუჩებშიო, 83 წელში ზუსტად ასეთი ჰქონდა ჩვენსო. პარლამენტის წინ დადგმული ნაძვისხიდან ცნობილი გახდა, რომ სათამაშოები მოიპარეს. სიუჟეტიც იყო ამაზე. პოლიცია აცხადებს, რომ წინა წელთან შედარებით ეს არის პროგრესი, რადგან შარშან მთლიანად ნაძვისხე მოიპარესო. პარლამენტის წინ იგეგმება ღონისძიება, მოგეხსენებათ, ახალი წლის ღამეს, სადაც 10,000-ობით ადამიანი მივა. როგორც ერთ-ერთი ტრადიცია ამბობს, როგორც შეხვდები ახალ წელს, ისე გაატარებ მთლიან წელსო. თუ ამ ტრადიციას გავითვალისწინებთ, ესე იგი 10,000-ობით ადამიანს ხშირად მოუწევს პარლამენტის შენობასთან მისვლა 2006 წლის განმავლობაში. საახალწლო პროგრამირებას, რაც შეეხება ტელევიზიებში, ისევ ამ ტრადიციის მიხედვით რუსთავი ორი ამ ახალ წელს არაპირებს, რომ ეთერში გაუშვას ფილმი „ბედის ირონია“. შესაბამისად, ესე დაებედება რუსთავი ორს და მთელი წლის განმავლობაში რუსული ფილმები არ გავა რუსთავი ორის ეთერში. საზოგადოებრივ ტელევიზიაზე არ გაუშვებენ BBC-ის დოკუმენტურ ფილმს 31 დეკემბერს. შესაბამისად, მთელი წლის განმავლობაში საზოგადოებრივ ტელევიზიაზე არ გავა BBC-ის დოკუმენტური ფილმები. და იმედი 31 დეკემბერს არაპირებს, რომ ეთერში გაუშვას რეკლამა. ახალ წელს ქართულ ხალხს ულოცავენ საპარლამენტო ფრაქციის წარმომადგენლები და აგრეთვე არასაპარლამენტო პარტიები. ასე მაგალითად, მოძრაობა წინ საქართველო საქართველოს მოსახლეობას უსურვებს წინსვლას, ედპ გილოცავთ ახალ წელს და გისურვებთ ერთიანობას, ღეგრძელობას და პენსიების გაზრდას, ხოლო ლეიბორისტული ფშილებში შრომის პარტია გილოცავთ ახალ ფშილებში დამდეგ 2006 ფშილებში დაღლის წელს.